آشنا او بیا زلمه کار بیا عمر شو آشنا او بیا زلمه کار فرمایش کړی دی ډیر ګران او محترم رور قائل منگل همت الله منگل آواز د ګران رور شهاب زدران والسلام دا پوتس ناسو حساب دا کال دا پای کان بیای عمر شو اشنا او بیا ظلمه کان بیای عمر شو اشنا